kalbimi sende açtım. Neler gördüm, neler duydum. Şu yalancı dünyanın her haline şahit oldum. Binlerce mutlu insan, milyonlarca almaya nice kahkaha çilekeşler sarhoşlar. Hepsi sende birleşti. Yaşayan tüm insan. Bende dertliler kervanında gezerim, aleminde sürükler garibim biriyim. Öyle bir dünyasın ki ne ararsan içinde, doğmasaydı insanlar olmasaydı. Olmasaydı insanlar, olmasaydı bu çile. Neyine güveneyim kalleş dünya, neyine güveneyim sahte dünya.